בעזרת השם ידבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת הריח, הלכה ג'. על כל דבר שמריח צריך לברך לפניו, אבל לאחריו אינו מברך כלום. על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר ויומר בועז אל רות, מעניין הזריחה של הביטול. כי מי שזוכה להסתכל בכל דבר על התכלית, אזי אין לו שום צער ואיסורים כלל. כי התכלית הוא כולו טוב, כולו אחד, בבחינת עולם הבא. שאז יברכו על הכל הטוב והמטיב, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עתו עידנא וכו', אלא בעולם הזה וכו', אבל לעתיד לבוא יברכו על הכל הטוב והמטיב וכו', עיין שם. אבל אי אפשר להיות קבוע תמיד בבחינת הביטול אל התכלית, שהוא בחינת כולו טוב, שהוא בחינת אינסוף, כי יצא מגדר אנושי. וצריך להיות בבחינת רצו ושוב. וכשהוא בבחינת ושוב, אז הירשים הוא שנשאר מן הביטול מאיר אל הדעת וזוכה להשגת התורה. והשמחה שזוכה מבחינת הביטול, שהוא כולו טוב, שעל ידי זה יש לו שמחה. והשמחה הזאת היא כלי לקבל התורה שמשיג על ידי הרשימו והזריחה של בחינת הביטול אשרי הזוכה לזה. כי זה עיקר התכלית למי שזוכה לזה בשלמות. וזה עיקר תענוג עולם הבא, בבחינת עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים לעתיד לבוא, וכל אחד מראה באצבעו זה השם קיווינו לו וכו'. מחול זה השמחה. מראה באצבעו היינו הזריחה והרשימו של הביטול. שעל ידי זה נעשה התורה שהיא בחינת אצבע אלוקים. ואז היא נתגלה השגת דבקות אלוקותו ידבח, בבחינת זה השם קיווינו לו וכו' עיין שם. ועיין גם במאמר אנוכי השם אלוקיך, מעניין הרשימו של הביטול, שמאיר אל הדעת, לדעת כי השם הוא אלוקים וכו', בחינת אתה הוראת לדעת כי השם הוא אלוקים וכו', עיין שם ואבן אם תזכה. א. וזה בחינת הריח, כי הריח הוא בחינה גבוה מאוד, בחינת תענוג עולם הבא שהוא בחינת ריח גן עדן, שהוא תענוג הנשמה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהריח הוא דבר שהנשמה נהנה ממנו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מניין שמברכין על הריח, שנאמר כל הנשמה תהלל כה. איזו דבר שהנשמה נהנה ממנו ולא הגוף, אבי אומר זה הריח. כי עיקר תענוג הנשמה הוא שעשו העולם הבא, שהוא עולם הנשמות. נמצא שהריח שהוא תענוג הנשמה הוא בחינת מעין עולם הבא, בחינת גן עדן, ששם כל הריחות טובות, בבחינת תלסר נערה דאפרסמונה דחיה, שזוכין הצדיקין בעולם הבא. כי הריח הטוב הוא בחינת הזריחה והרשימה של הביטול הנ"ל, שזה עיקר עונג עולם הבא כנ"ל, בבחינת לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך וכו'. לריח שמניך טובים זה בחינת ריח, נועם, מתיקות, ערבות, ידידות, דבקות וביטול אל האינסוף ברוך הוא, בבחינת רצו ושוב, שמרגישין ערבות, מתיקות, הדבקות על ידי הזריחה והרשים ובבחינת ריח הטוב. קילת מחשב התפיסה בכלל, וכמובן בזוהר הקדוש, בעניין התשעה יחלין, למ מתדבקין ולמ מתיידעין ולית מן דקיימה בו וכו'. רק כמן דארך ריחה. וזה בחינת לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. שמן תורק דייקה, זה בחינת הרשימו של בחינת הביטול, שהיא בחינת שמן תורק. כמו שמוריקין השמן הטוב מהכלי, ולא נשאר רק הרשימו של השמן. כמו כן הוא בחינת הרשימו של הביטול הנ"ל. כי אור התכלית בעצמו אי אפשר להשיג כנ"ל. רק שנשאר הרשימו שהוא בחינת שמן תורק, שלא נשאר רק הרשימו, ועל ידי הרשימו לבד משיגין ריח השמן הטוב בחינת לריח שמניך טובים. דהיינו ריח נועם, מתיקות, דבקות, אלוקותו יתברך כנ"ל. וזה בחינת ברך דודי עוד מלך על יצבי וכו' על הרי בסמים. ברך דודי זה בחינת תכלית ההשגה, בחינת ביטול הנ"ל, אל האור אינסוף, שאי אפשר להשיגו כלל, שעל זה נאמר ברך דודי, כי אי אפשר להשיגו בגנדלת מחשב התפיסה בכלל. וכמובן בזוהר הקדוש על פסוק ברך לך אל מקומך עיין שם. וזהו ודמה לך לצבי. כי הצבי מחזיר פניו כשבורח, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. זה רמז על בחינת הרשימו הנ"ל של הביטול. שאף על פי שבחינת הביטול אי אפשר להשיג, כי בשעה שהאדם נתבטל אפילו הוא עצמו אינו יודע, כמבואר במקום אחר, אין שם, אף על פי כן השם יתבח בהחמיו מגלה אלוקותו וטובו יתבח על ידי הרשימו שנשאר מהביטול, בבחינת ברך דודי ודמה לך לצבי. דהיינו החזרת הפנים קצת, בחינת הרשימו שנשאר מהביטול שהוא בחינת ברך דודי. כי אי אפשר להשיגו כלל כי אם ברצו ושוב כנל. וזהו על ערי בסמים, כי זה בחינת ריח הטוב, כמן דארך ריחה וכולי כנל, בחינת לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, שמן תורק דייקה כנל. וזה עיקר התכלית של עבודת האדם בעולם הזה, לזכות לבחינת הביטול בבחינת רצו ושוב, שיזכה לדעת מהשם יתברך על ידי הרשימו של הביטול כנל. שזה עיקר תענוג עולם הבא כנל, בבחינת עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים וכולי כנל. ב. ועל כן, על כל הדברים צריכים לברך תחילה וסוף. כי ברכה ראשונה היא בשביל להרים הדבר שאוכל ושותה לשורשו. כי בברכה ראשונה מגלין שהשם יתברך ברא את הדבר הזה, כמו שמברכין בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה וכו'. ובזה מגביהין ומרימין הניצוצות והחיות שיש בזה הדבר לשורשו, על ידי שמגלין שהשם יתברך ברו. ואזי נתברר הטוב שיש באותו הדבר. כי הרע שהיה נחז בו מתחילה, נופל ונתבטל על ידי שמגלין שהשם יתברך ברא אותו הדבר. ואז היא נתרומם ונתגלה הטוב, ואז היא ראוי הדבר לאכילת אדם. ואחר כך, כשאדם אוכל אותו הדבר, אז היא צריך לברך ברכה אחרונה. והברכה האחרונה היא שמברכין להשם יתברך על שאוזן ומפרנס אותנו בטובו. כי בברכה ראשונה מברכין להשם יתברך על שברא אותו הדבר, ובברכה האחרונה מברכין אותו יתברך על שהזמין אותו הדבר לנו. וזן ומפרנס אותנו בחסדו ובטובו. כמו שאנו אומרים בברכת המזון, הזן את העולם כולו בטובו וכו'. וכן בברכה האחרונה של פירות שמברכין, על שברא די מחסורנו להחיות נפשנו. כמו שמברכין בורא נפשות רבות וחסרונם הכל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי וכו'. בעיקר סביעת האדם, דהיינו סביעת הנפש, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, הוא רק בחינת הנ"ל, דהיינו בחינת הביטול הנ"ל. כי על ידי מה שאדם אוכל ושותה בקדושה ובטהרה כראוי, על ידי זה נתווסף הערה בנפשו על ידי הניצוצות והנפשות של המאכל שעולים ונכללים בנפשו. ואז על ידי תוספת הערה שמקבל נפשו על ידי הטוב של הדבר שאוכל, שנתברר ונתרומם על ידי הברכה הראשונה כנ"ל. ואז על ידי זה מאיר נפשו ביותר וזוכה לבוא לבחינת ביטול הנ"ל, בבחינת רצו ושוב כנ"ל. וזה עיקר סביעת איש הישראלי, בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. סביעת הנפש זה בחינת הזריחה והרשימו של הביטול הנ"ל, בבחינת והשביע בצחצחות נפשך. כי הזריחה של הביטול היא בבחינת אורות הצחצחות, וכמובן כל זה בדברי רבנו ז"ל במקומות אחרים עיין שם. וזה בחינת ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו, שעל ידי אכילה ושתייה זוכין לחזות בנועם השם, מי שזוכה לאכול כראוי. וזה בחינת לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים. ואמרו רבותינו ז"ל, כל הנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובין בה, כאילו נהנה מזיו השכינה. שזהו בחינת עולם הבא שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. כי על ידי אכילה בקדושה זוכין לבחינת ביטול הנ"ל, שהוא בחינת תענוג עולם הבא, בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, בחינת והשביע בצחצחות נפשך כנ"ל, וכמובן במקום אחר. וזה בחינת תארת הרצון שזוכין בשעת אכילה. וזה בחינת ברכת המזון וברכה האחרונה של אחר אכילה, שעל ידי זה שמברכין להשם מטבח, על שזן ומפרנס אותנו בטובו, על ידי זה נמשך עיקר הסביעה, כי עיקר הסביעה נמשך על ידי ברכת המזון וברכה האחרונה, שעל ידי זה נמשך ברכה וסביעה כמובן. היינו סביעת הנפש, שהוא בחינת הביטול כנל, בחינת והסביע בצחצחות נפשך כנל. וזה בחינת ברכת הטוב והמטיב שמברכים בברכת המזון, זה בחינת עולם הבא, שאז יהיה כולו הטוב והמטיב כנל. נמצא שעל ידי ברכה האחרונה שאחר האכילה, על ידי זה זוכין להנות מזיו השכינה שהוא בחינת כולו הטוב והמטיב, בחינת עולם הבא, בחינת ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו כנל. וזה בחינת אין טוב לאדם כי אם לאכול ולשתות ולשמוח ולראות טוב. דהיינו, כשזוכין לבחינת הביטול אל התכלית הטוב על ידי אכילה ושתייה, בבחינת טעמו וראו כי טוב השם. ואז זוכין לשמחה כנל, שהוא כלי לקבלת התורה כנל. וזה בחינת לאכול ולשתות ולשמוח ולראות טוב כנל. וזה בחינת אכילת מן, בחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כי אכילת מן היא בחינת אכילה הנ"ל, בחינת ויקראו בני ישראל את שמו מן, כי לא ידעו מהו, בחינת ולא ידע איש וכו', שהוא בחינת ביטול הנ"ל, שאז כשנתבטל אפילו הוא עצמו לא ידע, כמו שכתב רבנו במאמר אנוכי, וכנ"ל. וכשזוכין לאכילה כזו, זוכין על ידי זה לקבל את התורה, על ידי הרשימו של הביטול ועל ידי השמחה כנ"ל. וזה בחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כי על ידי אכילה הנ"ל, בחינת אכילת מן, דהיינו שזוכין לבחינת ביטול אל האינסוף, על ידי האכילה כנ"ל, על ידי זה זוכין לקבלת התורה הכנ"ל. ג. נמצא שעיקר ברכה האחרונה שמברכין לאחר אכילה ושתייה, היא בשביל לזכות לבחינת כולו הטוב והמטיב. בחינת זריחה ורשימה של הביטול אל האינסוף כנ"ל. ובחינה זו היא בחינת ריח, שחיות הנשמה כנ"ל. וזה בחינת מה שהיו נוהגים להביא את המוגמר של בסמים לאחר הסעודה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והוא מברך על המוגמר, אלא שאין מביאים את המוגמר אלא לאחר הסעודה. כי לאחר הסעודה שאז מברכים ברכת המזון, כדי לזכות לבחינת ביטול הנ"ל, בחינת ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו וכולי כנ"ל, בחינת הטוב והמטיב שמברכים בברכת המזון שהוא בחינת עולם הבא וכולי כנ"ל, על כן מביאים אז מוגמר של בשמים להריח בהם, כי הריח טוב הוא בחינת הרשימו והזריחה של בחינת הביטול כמן דארח ריחה, בחינת לריח שמניך טובים וכולי כנ"ל. ד. וזה בחינת מה שמברכין על הריח במוצאי שבת. כי שבת אם אין עולם הבא, ואז מתענגים על השם ומתדבקים בהשם בתכלית הדבקות והביטול אליו יתברך, משזוכה קדושת שבת כראוי. כי שבת אם אין עולם הבא כולו טוב וכולי כנ"ל. ועל כן מצווה גדולה לאכול בשבת, כמו שכתוב, יכלו היום כשבת היום להשם. כי אכילת שבת קודש היא כולה אלוקות, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כי שבת, שהוא מעין עולם הבא, אז זוכין על ידי האכילה לחזות בנועם השם, בחינת ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו וכולי כנ"ל. ועל כן כשיוצא השבת ונסתלקה הנשמה היתרה של שבת, זה בחינת ששבין מן הביטול, מבחינת עולם הבא, ואזי לא נשאר רק הרשימו. אזי מכהין עצמם על ידי הריח טוב שהוא בחינת רשימה וזריחה מבחינת הביטול כמן דאר אחריך וכולי כנ"ל. כי אחר ששבין מבחינת הביטול, מכהין עצמם רק על ידי הארת הרשימו כמבואר במאמר הנ"ל. וזהו בחינת ריח כנ"ל, ועל כן מברכין על הריח במוצאי שבת כנ"ל. ה. ועל כן אין מברכין ברכה אחרונה על הריח. כי עיקר הברכה האחרונה בשביל להמשיך חיות הנשמה. דהיינו לזכות לבחינת הביטול הנ"ל, בחינת כולו הטוב והאמיתי וכול על ידי האכילה כנ"ל. בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו וכול כנ"ל. וכל זהו בחינת ריח שהוא חיות הנשמה וכול כנ"ל. ועל כן על הריח בוודאי אין צריכים לברך ברכה אחרונה, כי הריח בעצמו הוא בחינת חיות הנשמה כנ"ל. כי הריח הוא בחינת זריחה ורשימה של בחינת הביטול כנ"ל, שזהו בחינת מעין עולם הבא. ועל כן הריח הוא דבר שהנשמה נהנה ממנו כנ"ל. ועל כן אין צריכים לברך עליו ברכה אחרונה, בשביל להמשיך סביעת הנפש חיות הנשמה כנ"ל, כי הריח בעצמו הוא בחינה זו וכו' כנ"ל. כי ברכה ראשונה בהכרח לברך גם על הריח, כי גם הריח צריכים להרים ולברר בתחילה. כי כל דבר שהוא בעולם הזה יש בו תערובות טוב ורע. ובהכרח לבררו על ידי ברכה ראשונה לגלות שהשם יתברך ברא אותו הדבר שמריח, כדי לבטל ולהכניע הרע שנאחז בו. כי בעולם הזה הם נאחזים בכל דבר. וזהו בחינת אין מברכין על בשמים של עובדי כוכבים וכו'. אבל תכף כשמברכין על הריח ברכה ראשונה, ומגביהין ומבררין אותו לשורשו, שוב אין צריכין לברך ברכה אחרונה שהיא בשביל להמשיך חיות וסביעת הנפש וכו'. שהוא לחזות בנועם השם על ידי כל ההנאות שנהנה בעולם הזה. שצריכים לזכות שיהיה כל הנאות בשבילו ידבח, בבחינת והתענג על השם. בחינת תאמור הוא כי טוב השם לזכות לחזות בנועם השם על ידי כל התענוגים שבעולם. ועל כן צריכים לברך ברכה האחרונה שעל ידי זה נמשך סביעת הנפש, דהיינו חיות הנשמה כנ"ל. אבל על הריח אין צריכים ברכה האחרונה, כי הריח בעצמו הוא בחינת חיות הנשמה, בחינת תארה והתנוצצות וזריחה, מערבות נעימות הביטול אל האינסוף יתברך, כמן דארך ריחה וכו' כנ"ל. וזה בחינת מה שמזכירים ברכת הארץ וברכת המזון, כמו שאומרים, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. כי ארץ ישראל שם עיקר הדבקות בהשם יתברך. ועל כן דרך שם עולין כל התפילות שהם עיקר הדבקות והביטול. כי עיקר הדבקות הוא תפילה, כמובן גם במאמר הנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. עיין שם. כי שם שער השמיים, ושם יכולים להתדבק בהשם. ועל כן נקרא ארץ ישראל ארץ המוריה, על שם ריח הקטורת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי ארץ ישראל הוא בבחינת ריח כנ"ל. שהוא בחינת הזריחה והרשימה של הביטול והדבקות שזוכין לזה בארץ ישראל כנ"ל, בבחינת אין השכינה שורה אלא בארץ ישראל. ועל כן תחילת גבול ארץ ישראל, שהתחילו ישראל לכנוס בו בתחילה בימי יהושע, הוא עיר יריחו, שנקראת יריחו על שם ריח הטוב, על שהיה גדל שם הפרסמון, כפי שפירש רש"י. כי עיקר בחינת ארץ ישראל הוא בחינת ריח הטוב, בחינת ארץ המוריה כנ"ל. ועל כן צריכים להזכיר בברכת המזון ארץ ישראל, כדי להיכלל בבחינת ריח הטוב של ארץ ישראל, ששם זוכים לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, שזהו בחינת חיות הנשמה שזוכים על ידי ברכת המזון וכולי כנ"ל. זין. ועל כן קטורת מחפר. כי שם בבחינת הביטול כולו טוב כולו אחד. ושם נתבטל הרע לגמרי. ועל כן, על ידי ריח הקטורת, יכול הכהן גדול לכנוס לפני ולפנים ביום הכיפורים אל נקודת האבן שתייה, להתבטל שם בתכלית הדבקות, בתכלית הביטול, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ושם כולו טוב, ונתבטל הרע לגמרי. ועל כן, על ידי זה מכפר כל עוונות ישראל. ועל כן מקטירין בכל יום בעת הדלקת הנרות, כמו שכתוב, ובעלות תארון את הנרות יקטירנה. הדלקת הנרות בבית המקדש רמז על התנוצצות הרשימה והזריחה של בחינת הביטול כנ"ל. ואז הוזמן הקטרת הקטורת. קריח הקטורת הוא בחינת רשימו של הביטול כנל. וזה בחינת שמן המשחה שבו נמשכו כל כלי הבית המקדש, ועל ידי זה נכנסו כולם ונתקדשו כולם בקדושת כלי שרת. כי כל הקדושות נמשכים מהשם מטבח, שהוא שורש כל הקדושות, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני. וכל מה שנתבטלין אליו יתבח ביותר, נמשך הקדושה ביותר. ועל כן, על ידי שמן המשחה, בחינת ריח הטוב, בחינת לריח שמניך טובים וכולי כנל, על ידי זה נכללו ונתבטלו כולם אל האור אינסוף, שהוא שורש כל הקדושות. ועל כן, על ידי זה נמשך עליהם קדושה ונתקדשו בקדושת המקדש וכלי שרת. וזה בחינת משיח, שאז יכירו וידעו כל יושבי תבל בגדולתו יתבח. כי משיח יפקח עיני כולם לדעת כי השם הוא האלוקים, כמו שכתוב, כי תמלא הארץ דעה לדעת את השם וכו'. ועל כן נקרא משיח על שם שמן המשחה שהוא בחינת לריח שמניך טובים. כי על ידי בחינת הריח, בחינת שמן המשחה, על ידי זה נמשך חיות הנשמה. כי הריח הוא בחינת הרשימו של הביטול, שעל ידי זה, היינו על ידי הרשימה והזריחה של הביטול, עיקר הערת הדעת לדעת כי השם הוא האלוקים. בחינת, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים וכו', כמובן במאמר הנוכי אין שם. אשר הזוכל הזה בשלמות. כי משיח הוא בחינת חותם, בחינת רוח הפנו משיח השם. בחינת ועריכו ביראת השם. כמובן בדבר רבנו במקום אחר. כי התגלות אלוקות שיהיה על ידי משיח זה בחינת ריח, שהוא בחינת הזריחה ורשימו של הביטול כנל. שעיקר הידיעת והשגת אלוקות הוא על ידי זה, בחינת לריח שמניך הטובים וכולי כנל. שזה נזכה בשלמות על ידי משיח שיבוא במהרה בימינו. ועל כן נקרא משיח על שם הריח הטוב של שמן המשחה וכנל. ט. וזה בחינת השתתחות על קברי הצדיקים האמיתיים. כי מקום קבורת הצדיק האמת הוא בחינת ארץ ישראל, בבחינת צדיקים ירשו ארץ, כידוע. כי הצדיק האמת הוא בחינת משה, כמו שכתב רבנו ז"ל בכמה מקומות. ומשה נאמר, ולא ידע איש את קבורתו, ואפילו הוא עצמו לא ידע. וזה בחינת תכלית הביטול אל האינסוף שזכה משה. וכמו כן זוכה כל צדיק, האמת, לפי בחינתו, לבחינת ביטול אל האינסוף בשעת הסתלקותו. וכשבאין על קברו ומשתתחין על האהבה זה נכללין בו, ועל ידי זה נכללין עם נפש הצדיק באור האינסוף בבחינת עולם הבא, בבחינת כולו טוב, ועל ידי זה נתבטל כל הרע ונתכפרין כל העוונות כנל. ועל כן על ידי זה יכולים לזכות להשגות גדולות משזוכה להתדבקות רוחה ברוחה וכו'. כמובן בשער הייחודים. כי על ידי הרשימו שנשאר מבחינת הביטול שהוא בחינת השתתחות כנל, על ידי זה זוכים להשגת התורה. כי הרשימו מאיר אל הדעת וכו' כנל במאמר הנ"ל אין שם. ואפילו מי שאינו ברחי ואינו יודע לעד בקר רוחה ברוחה וכו', אף על פי כן נעשה כל זה ממלא על ידי שבא על קברי הצדיקי אמת ונכלל בהם באמת ובלב שלם, על ידי ריבוי התפילות ותחינות ובקשות שמרבין להתפלל על קבריהם ולפרש שיחתו שם כל אחד ואחד כפי אשר יודע את נגעי לבבו באמת, ומבקש ומשתוקק ומתגעגע לשוב להשם יתבח באמת ולהיות כרצונו יתבח וכרצון הצדיקים האמיתיים, על ידי זה הוא נכלל בהם. ועל ידי זה הוא נכלל באינסוף וכנל, שעל ידי זה נתבטל כל הרע וזוכין לכל טוב וכנל. אמן.